حمید ادریس کاندلوی صاحب شرحی کو سبق بخاری شریف کا پڑھایا میں رسول خان دو سبق پڑھایا میں ترمذی شریف سے قاضی مبارک ساڑھے چار چار سو تنخواہ انہوں نے ساڑھے استاد تیرہ سبق پڑھائے گئے ڈیڑھ سو انہوں کی تنخواہ آئی طالب علم کے دور پھیرا مارے شرفی ادریس صاحب بخاری پڑھا رہے ہیں سرکار کی حیات آلہ مسئلہ آ گیا کہنے لگے یہ ماننا پڑے گا کہ آپ زندہ ہے کیفیت سمجھ آئے ٹھیک ہے نہ سمجھ آئے تو ہم کیفیت سمجھنے سے مکلف نہیں ہیں ہمارے قاسم نالوں کی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا وصال اس طرح اس طرح پتا ایک مکان سے نکل کے دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے کسی طالب علم سوال کیا فلاں صاحب کہنے کہ وہ حیات اس طرح کی تو نہیں جس طرح دنیا جی ہے کسی دنیا علی ثابت کر رہے ہو یا قاسم نالوں کی صاحب جواب اس کہنے لگے کہ ہاں ان کا قول تو رفع جاب کھلی سے بھی سچا جاتا ہے یعنی یہ وجوہ سے اس طرح نہیں ہے بارہ لوگ پتہ لگ جائے نرم رکھ جائے تو یہ تو معاملے تشدد کا شکار لائی یہ بمبے یا غلام خانی ٹولہ جڑا حسین علی والا وہ ذرا شرمیلے گستاخ ہوئے بسم الله الرحمن الرحيم إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يريد به معرضك في التيه من المن والسلوى وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل فقولهم طعام مائدة الأمير واحدا يريدون أنه لا تتغير ألوانه ولذلك أجمعوا أو ضرب واحد لأنهما معا طعام خالص اللذذ وهم كانوا فلاحة فنادوا إلى آخرهم واستهوا ما ألفوا فدعوا لنا ربك سله لنا بدعائك إياه يخرج لنا يظهر لنا ويوجد فجزموا لأنه جواب فدعوا فإن دعوته سبب الإجابة مما تنبت الأرض من الإسناد المجازي وإقامة القابل مقام الفاعل فمن للتبعيد من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها تفسيرا وبيانا وقع موقع الحال وكيلا بدل بإعادة الجار والبقل ما أنبته الأرض من الخضر والمراد به أطائبه التي توكل والفوم والحنطة ويقال للخبز ومنه فوموا لنا وكيلا ثوم وكوريا كسائها بالذنب وهي لغة فيه قال أي الله تعالى أي موسى عليه السلام أتستبدلون الذي وعدنا أقرب منزلة وأدوان قدرا وأصل الذنوب القرب في المقال فاستعير للخصة كما استعير البعد في الشرف والصفات فقيل بعيد المحل بعيد الهمة وكوري أدنى من الدناءة بالذي هو خير يريد به المن والسلوى فإنه خير في اللذة والنفي وعدم الحاجة إلى السعي هبطوا مصرا إن حضروا إليه من التيه يقال هبط الوادي إذا نزل به وقيل أصله مصرائم فالربا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسى ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر بس ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ وہ مہیا کرے ہمارے لیے ان چیزوں سے جو زمین اگاتی ہے سبزیاں کھیرے گندم مسور اور پیاز وغیرہ دیے. موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا تم بدلے میں بدنا لیتے ہو اس کے جو کہ خیر اور بہتر ہے, خیر بہتر کو چھوڑ کے جو بدنا ہے اس کو بدلے میں لے رہے ہو, تو یہ استفام انکاری ہو گیا نا, مطلب اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب وہ مصر ہوئے تو فرمائے گئے تو مصر شہر میں جاؤ, انا لکم ما سألتم, جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا. وہ دور علیہم ذلت و مسکنہ, ان پر عید کر دی گئی ذلت اور مسکنہ, یا لازم کر دی گئی جس پر مور لگا دی جاتی ہے, جس طرح پر ذلت اور مسکنہ ان کو لازم کر دی گئی. بباؤ بے غضب من اللہ, وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ یا ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ. کیوں ذالک بینہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی آیات کے ساتھ کفران کرتے تھے, کفر کرتے تھے اور انبیاء کو باہر قتل کرتے تھے. اور یہ برائیاں کفر اور انبیاء کا قتل کیوں؟ بما عصوا وکانوا یعتدون, عصیان کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کی وجہ سے. کیا باقی گناہ وہ سبب بن گئے ان بڑے گناہوں کا, انبیاء کے شہید کرنے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا سبب بن گئے ان میں. بالکل تم یا موسیٰ, ایک تو ان کے پکارنے کا انداز ذاتی نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے, منصب نبوت آپ کا سامنے نہیں, اپنے غلامی والی حیثیت سامنے نہیں, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو سبق دیا, لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعدکم بعدا, اس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو ذاتی ناموں کے ساتھ اس طرح پر مت پکارو, بلکہ القاب جو ہیں ان کے ساتھ یا ایو النبی یا ایو رسول, تو اس طرح پر پکارو القاب کے ساتھ, اور خدا داد منصب جو ہے اس کے ساتھ, اور بھی طرح طرح کے آداب سکھلائے. اونچا نہ بولو, لا طرف و سواد کو فوکس ہوتے, نہ بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے, اگر ہو گئے تو تمہارے اعمال سارے برباد کر دیے جائیں گے. لن نصبر علی طعام الواحد, ہرگز صبر نہیں کریں گے, احسان کر رہے ہیں ہمیں تمہارے بخشے ہوئے حلوے اور بٹیر بنے ہوئے ہم کھا رہے ہیں, ہمارا احسان ہے اس لیے بتیرا صبر کر آئے ہیں, اب اس سے آگے ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں, ہماری برداشت سے یہ معاملہ باہر ہو گیا. لوگ کہتے ہیں میں ایک منگنا تو دعا حلوے کا خیر, یہاں حلوے پر بھی اکتفا نہیں ہو رہا ہے, تیرا صبر کیا حلوے کھانے پر, تو اب یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا ہے صبر. اشکال یہ ہے کہ طعام تو دو قسم کا تھا نا, انہیں حلوہ بھی ملتا تھا بنے ہوئے بٹیر بھی تھے, طعام واحد تو نہیں, تو نو کے لحاظ سے بھی دو قسم تھا. اسی طرح ایک وقت میں تو نہیں ملا نا, اتنا عرصہ رہے سال ہا سال, یتیم ہونا پھر تھے اربئی نہ سارا چالیس سال کا عرصہ وہاں پھرتے رہے, باری تعالیٰ کی طرف سے یہ خوراک مہیا ہوتی رہی. طعام واحد نہ گنتی کے لحاظ سے ہوا نہ نو کے لحاظ سے ہوا, تو واحد کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ لا یختلف, یعنی ایک قسم کا کھانا ہر وقت ہوتا ہے صبح و شام, تبادلہ اس میں نہیں ہوتا ہے. جس طرح کہا جائے طعام واحد تل امیر واحد, امیر کے دسترخوان کا کھانا ایک ہے, حالانکہ کئی قسم کی چیزیں وہاں جمع ہوتی ہیں, تو مطلب ہے صبح و شام میں تبادلہ جائز وہ نہیں پایا جاتا ہے, اور مختلف قسم کے کھانے صبح اور ہو جائے شام اور ہو جائے یہ نہیں. بلے ظالے کا اجے موت, اسی لیے ان کے دل جائے اور سیر ہو گئے اور متفر ہو گئے. یہ توازن کا یہ مطلب ہوا کہ ہر وقت ایک جیسا کھانا ہوتا ہے, توازنہ نہیں ہوتا, اس لیے طبیعت اکتا گئی. اور ضرب الواحد, یہ ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے, امیرانہ کھانا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور یہ تھے آمی قسم کے لوگ, کسان قسم کے, یہ ساگ پالک وغیرہ دانے وغیرہ کھانے والے تھے, اس لیے پھر ان کو وہ بارے میں نہ تھا کھانا, تو کوئی جو طبیعت بنی ہوئی تھی تو اس کا تقاضا ظاہر ہوا کہ وہی ساگ بات جائے وہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ, فتو لنا رب کا دعا کا مانت ہوتا ہے پکارنا, تو پکاریے ہمارے لیے رب کو, یخرج لنا, تو پکار پر تو یخرج مترتب نہیں ہو سکتا کہ پکارو کہ اللہ ہمارے لیے پیدا کرے یہ, اس لیے بتلایا کہ یہاں دعا سے خالی پکار والا معنی مراد نہیں بلکہ سوال طلب کرنے والا, کہ باری تعالیٰ سے ہمارے لیے طلب کرو کہ وہ تبدیل کر کے اور کھانے جائے وہ دے, کیسے دے جو زمین سے پیدا ہوتے ہیں. اخراج کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک چیز بند ہے تو بندش ختم کی جائے, اسے ظاہر کر دیا جائے بکسے میں کوئی چیز ہے. اس طرح پر تو زمین میں کوئی نہیں دفن ہو چکی تھی نا, پالکے ساگ دالیں وغیرہ. یخرج کہنے کا کیا مطلب, پھر نکالنا اللہ کا کام ہے, زمین کا کام تو نہیں ہے نکالنا کرنا, تو پھر تم نے تو لرد کیوں فرمایا, تو دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں. یخرج سے مراد کیا ہے, یوجت, اظہار والا معنی مراد نہیں بلکہ ایجاد والا ہے, جو پیدا کرے گا ساگ پالک وغیرہ پھر ظاہر بھی ہو جائے گی. اس طرح پر ایجاد کو اخراج کو لازم ہو گیا, تو ذکر لازم انتقال ملزوم ایجاد کی طرف ہو گیا. اور امباد حقیقی اگانے والا تو اللہ ہے, لیکن چونکہ محل اس کا زمین ہے اور زمین کی کو انامیت سبب بنتی ہے, اس لیے مجازر ادھر اسناد کر دیا گیا ہے. باقی ہر جگہ مجاز جائز ہے, صرف اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ولیوں کی طرف مجازی اسناد جائز نہیں. جبریل بیٹا دے, قرآن میں نسبت ہو لے آہ والا کے غلام ذکی, یا پھر تو شرک کوئی نہیں نا. لیکن اگر نبی پاک کی طرف نسبت کی جائے کہ آپ نے یہ چیز بخشی یا اس پاک نے بخشی یا خواجہ حضر علی نواز نے بخشی, پھر یہ شرک ہی شرک ہے. مجاز اب ہمارے لیے کوئی نہیں رہے گئے, باقیوں کے لیے ہیں مجازات. پوچھو تو سے حقیقی نسبت کر رہے ہو یا مجازی کر رہے ہو, مجازن کرتے ہیں دعا سے ملا تو جائز ہے نسبت کرنا سببیت کے لحاظ سے. من طبیعت کے لیے ہو گیا, بعض تو گویا سارے طبیعت مت نہیں نا, زمین کے خزائر باہر نکالنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, اس لیے من طبیعت دیا جائے وہ ذکر کیا کہ بعض وہ جو زمین اگاتی جائے اس کو ظاہر کرے, سبزیاں, کیلے, گندم, دالیں اور پیاز وغیرہ کیا. یاد کر تم اس وقت کو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہرگز ہم صبر نہیں کہیں گے ایک طعام پر, ایک قسم کے طعام پر, ارادہ کی ایسے جو رزق دیا گیا ان کو, اور اس کی وعدت کے ساتھ دو ہو گئے تو واحد کیسے ہوا, چل اور ارادہ کی اس کی وعدت سے اس بات کا نہیں مختلف ہوتا, تبدیل نہیں ہوتا, ان کا قول کہ امیر کے دسترخوان کا جو کھانا ایک ہے, مراد کیا ہوتی ہے, اس کے احسان بدلتے نہیں ہیں, نہیں متغیر ہوتے اس کے رنگ, اس لیے آج ہم وہ جبگیر ہو گئے, دل برداشتہ ہو گئے, تو یہ مختا گئی چل, یا ایک قسم کا کھانا ہے یعنی امیرانہ انداز کے ہیں جو ساتھ, اسی لیے جتنا بھی آنا کھانا اس ساتھ چٹنیاں وغیرہ رکھی جاتی ہے نا, یہ طبیعت کی جو کمزوری ہے اس کا بھی سدے بھاؤ ساتھ کیا جاتا ہے. چل لیے کہ وہ دونوں اکٹھے کالے تلزم کے کام ہیں, اور وہ جو ہے کے کسان قسم کے لوگ, کسان قسم کے لوگ اپنے اصل کی طرف گئے, شائق مشتاق ہو گیا, اور انہوں نے آپ دعا کریں ہمارے لیے, اپنے رب سوال کریں ہمارے لیے, آپ ہمارے لیے آپ کے مانگنے کے اپنے دعا کے ساتھ ان کا رد نہیں تھا, رب تو ان کا بھی ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خصوصی مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس لیے ربا کا یہ کام یخرج اللہ آپ, اگر دعا کرو گے تو اللہ پھر ہمارے لیے یہ نکالے گا. تو وہ سمجھتے تھے نا کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا, پھر یہ شرکی عقیدہ ان کا تھا, صحیح عقیدہ ہے نا ان کا. اس پر تو اعتراض نہیں نا اللہ کو نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کو میرا پابند ہے کہ میں مانگوں تو ضرور دے دے, یہ تو اعتراض کوئی نہیں کیا گیا ہے نا. پتا چلا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ اس میں رن رکھے کہ دعا کریں گے تو ضرور کام بن جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس صحابہ کے عقیدے پر نبی پاک کو پابند کر رہا ہے. خود بنا والم سادہ کا تنطر ہو متلقی ہم بےحا وسلِ علیہم ان صلاطا کا ساکر الحم, ضرور دعا دے کے انہیں رخصت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے سراسر سامان ہے, تسکین ہے. تو ڈانٹا نہیں انہیں کہ میں تمہارے نبی کا پابند ہوں, بلکہ نبی پاک کو پابند کیا جا رہا ہے, کتنا پیارا کیتا ہے ان کا, لہذا ان کو دعا دے کے رخصت کیا کرو تاکہ ٹھنڈے واپس جائیں. یہود کا بھی یہی عقیدہ ہے, آل اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس عقیدے کو غلط کہنا, یہ گمراہی کہنا, تو یہ سراسر بے ایمانی بن جائے گی. یوزر کے بعد پھر کیا کیا, یو جد پتہ چلا کیا اخراج کا ادھر ایمانہ مراد نہیں ہے کہ پردہ ہٹا دینا, کسی چیز موجود کو باہر نکال لینا, بلکہ مراد ایجاد والا مان آیا. اور یخرج جزم کیوں ہے, یہ جواب ہے پدوں کا, کیونکہ دعا آپ کی سبب اجابت کی تھی. یہ سب کن پڑے پڑھائے جاتے ہیں عقیدے کے, پیغمبران کرام کی دعائیں قبولیت کا ذریعہ ہے, سبب ہے. ادھر تعلیم کیا دی جاتی, اللہ چاہے تو کافر کی مان لے, چاہے تو نبی کی ٹھکرا دے, اس تعلیم کے ساتھ اس نظریے کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ اللہ کے نزدیک کافر نبی میں فرق ہی کوئی نہیں ہے, تمیز ہی کوئی نہیں ہے. کتنی بڑی تعملی ہے یہ, کہ اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے یا اللہ رب العزت کی توہین کی جا رہی ہے؟ اسے تمیز ہی کوئی نہیں, اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے. شرک ہونا چاہیے تھا, اگاتا اللہ ہے, زمین تو نہیں اگاتی ہے, جواب کیا دیا, ساز مجازی ہے. اور زمین جو ہے تو وہ محل ہے, منفعل ہے اللہ رب العزت کے فعل کا, کہ اللہ اگاتا ہے تو زمین پھر اگنے دیتی ہے, یہ منفعل ہے. اللہ فاعل ہے تو پھر مجاز منفعل کی طرف نسبت جو ہے وہ کر دی گئی ہے, قابل کو فائل کی جگہ پہ قائم کر دیا گیا. میں نے دیا ہو تبھی دیا ہو بتلایا میں معصوم بے صلاح دیے, پہلا جو ہے تبھیز کے لیے ہے, اگلا جو ہے میں بکلے آؤ قصہ آیا ہو تو وہ پھر بیان کے لیے ہو جائے گا. تو دونوں تبھیز یہ نہیں, پہلا تبھیز جو ہے, دوسرا جو ہے وہ بیان دیا ہو گیا. میں جو ہے یہ تبھیز کے لیے ہے, اور حال کیسے بن جائے گا, ذرا مجھ سے کرے نا تو کائنن میں بکلے آؤ قصہ آیا, ذرا حال ایک وہ معصوم بھی تو الگ ہونے والا ہے, سبزیاں کھیرے وغیرہ یہ سب. اور کہا گیا کہ بدل ہے, بدل ہے جا کی یادہ کرنے کی معصوم بطل عرض, اس میں وہم ہو گیا, اس میں بکلے آگا تفصیل جائے یہ آ گئی تھی, اس سے بدل بن گیا. تو پھر میں بکلے ہا یہ میں نہ ذکر کیا جاتا, ماں کا بیان بکلے آو قصہ آیا یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, یاد ہے جار کے ذریعے ہے. تو گویا پہلا میں تویز کے لیے ہوا, تو پھر اس صورت میں یہ بھی تبیز کے لیے بن جائے گا, نہ کہ بیان کر. بکل وہ جس کو زمین اگائے خضراوات سبزیوں سے, کوئی ایک سبزی اس پہ نہ داخل ہوئی نہ ہر قسم کی سبزیاں جائے. یہ مراد عطائب التی تو کل جو کھائی جاتی ہے, جس طرح کھیرے ہو گئے یا تربوز خربوز وغیرہ یہ ہو گئے, چلے فوم کے اندر آیا اور کہا جاتا ہے روٹی کو بھی فوم کہا جاتا ہے اور اسی سے ایف ایم میں بولتا تھا یعنی گندم کی روٹی ہمارے لیے تیار کرو اور کہا گیا ہے کہ فوم یہ تھوم کے معنی میں ہے اور کس آیا دکھ جائے کس آیا پڑا گیا وہ لوگ کالا تسلوم تو کالا کا فائل اللہ ہے. اللہ نے یہ فرمایا, یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعلیم کے تحت فرمایا نا تو ان کا قول بھی اللہ کا قول ہو گیا. کی قدم تسلوم سے یہاں تغیر والا معنی نہیں بلکہ بدلنے والا ہے کہ تم اعلیٰ کی جگہ پر ادنا کو بدل رہے ہو اور تبادلہ کر رہے ہو. ادنا دلب سے ہو یا دنات سے ہو دونوں صورتیں جائز ہے. جنوب سے ہو تو قریب, تم جو قریب ہے اس کو لے رہے ہو بدلے اس کے جو بہتر ہے. پھر قریب کا مقابلہ بہتر کے ساتھ کیا ہے؟ قریب بہتر بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو جناب سے ہو تو پھر تو واضح ہے نا, گھٹیا کو بڑھیا کے بدلے لے رہے ہو. جنوب سے ہو تو پھر یہ ذرا استواد ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی یہ مکان میں قرب مراد ہوتا ہے, کبھی مرتبے کے لحاظ سے حقارت جو ہے یہ مراد ہوتی ہے. جس طرح بودھ کا لفظ ہے تو اصل دوری کے معنی میں ہے, تو کبھی شرف اور مرتبے میں بلندی جو ہے اس معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. فلاح البعید المحل بعید الحمت, اس کی ہمت بلند ہے, مرتبہ مقام جو ہے تو وہ اونچا ہے. لہذا یہاں بھی ادنا سے مراد کیا ہوگا؟ مرتبے کے لحاظ سے کم, نہ کہ مقام کے لحاظ سے جو قریب ہے وہ مراد نہیں ہوگا. یہ ہے ادنا, اصل میں ادنا آ پھر حمزہ سے الف سے تبدیل کر دیا گیا, دناز سے ہے تو اب واضح ہو جائے گا. بلذی ہوا خیر, مراد کیا ہوا؟ منسلوا, تو وہ بہتر ہے لذت کے لحاظ سے بھی نفع کے لحاظ سے بھی. یا تمہیں کمائی کرنی پڑے گی, زمینیں دیں ان میں ہل چلانے پڑیں گے, کاشت کرنی پڑے گی, پانی وغیرہ دینے پڑیں گے, گوڈی کرنی پڑے گی, وہ مفت میں تمہیں مل رہا ہے. بلا مشقت آنا یہ بھی خیر ہو گیا, پھر منفیت لذت کے لحاظ سے بھی خیر ہو گیا. اس کو چھوڑ کے گٹیا لے رہے ہو, کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز کو؟ وہ جو ادنا ہے یعنی اقرب منزل کے اور کام کیا قدر کیا قدر تو قرب فی المکان ہوتا ہے, لیکن پھر اشارہ کیا گیا عزت اور قدیمگی کے لیے, جس طرح کے اشارہ سن لیا گیا بودھ کو شرم میں اور عفت میں کہا گیا کہ بعید المحل بعید المال بعید الہمت, اور پڑا گیا ادنا جناب سے جناب. اس صورت میں مقابلہ واضح ہو جائے گا کہ گٹیا کو بڑھیا کے مقابل اختیار کر رہے ہو. کیا تم تبدیل کرتے ہو اس چیز دو چیز کے بدلے وہ جو بہتر ہے؟ یعنی مراد من سلوا ہو گیا بہتر ہے لذت میں, من کا اور سلوا کا, کیونکہ وہ بہتر ہے لذت میں اور نفع میں اور سائی کی طرف عادت نہ کرنے عادت نہ ہونے میں. اے بے تو مصرم ان لکم ما سالتم حبوت اتنا دیکھ آ جاتا ہے. پھر یہاں کوئی بلندی پر تو نہیں تھے نا, بے بسو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے بتلایا کہ ضروری نہیں حبوط کے لیے اوپر سے نیچے کو آیا بندہ, بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف فروغ جائے اس کو بھی حبوط سے تعبیر کیا جاتا ہے. مطلب ہے تی سے نکلو اور اریحا کریا وغیرہ جائے اس میں داخل ہو جاؤ, تو وہاں سے سبزیاں وغیرہ کاشت کر لو. حابت الوادی دانا دانا کہی, ضروری نہیں کہ وہ نیچے ہی ہو, ہوا تمن ہو یا فارا جمن ہو. تو خروج کو بھی ہوا تک آ جا رہا ہے, حالانکہ بلندی بھی ہو سکتی ہے جدھر جا رہا ہو. پتہ چلا کہ یہاں مطلق دخول خروج والا معنی جو ہے وہ مراد ہے. مصر نیا لفظ ہے, اس کی تحقیق عظیم بلد جو ہے اسے مصر کہا جاتا ہے. اصل حد بندی دو چیزوں کے درمیان میں کرنا ہے تو اسے مصر کہا جاتا ہے. تو اس کی بھی حد برابری ہوتی ہے, کہاں تک اس شہر کو تیار کرنا ہے. اس لحاظ سے باقی یہاں کوئی شہر یہ مراد ہے یا خاص شہر وہ مراد ہے؟ تو خاص ہو تو علم ہو گیا, علم ہے تو تاریخ اس میں ہو گئی مانوی دو سو منصرف کے پایا گیا, تو غیر منصرف پڑھنا چاہیے. مصرا نہ پھر کیوں ہے مصرا, یہ ہونا چاہیے تھا. اس کا جواب کیا دیا کہ جب سلاسی ساکن و نوسط ہو تو پھر اس کو منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے, غیر منصرف پڑھنا واجب لازم نہیں ہوتا. اس لحاظ سے یہاں مصر میں یہ پڑھ دیا گیا ہے, یا مصر خاص شہر بھی ہو گیا اور مطلق شہر اس معنی میں بھی ہے. تو یہاں ارادہ خاص شہر کا نہیں ہے, لیکن اگر سے علم کا کیا گیا لیکن مراد کوئی بھی شہر وہ ہے, اس سے گویا علم کو نکرہ کر دیا گیا. اذا نکرہ صرفا, جب نکرہ کر دیا جائے تو پھر منصرف ہو جاتا ہے. جہاں عمروں و عمر الآخر, اب یہ منصرف بن جائے گا تو انہیں خاص شخص مراد نہیں ہے اس میں. یہ اب یہ صورت ہو گئی. اس پر تائید کے سکون وسط کی وجہ سے منصرف پڑا جا رہا ہے, اصل کے لحاظ سے اسے غیر منصرف ہونا چاہیے تھا. دلیل کیا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں غیر منون طور پر ہی پڑھا گیا اہبت المصرا. تو ابتدائی طور پر یہ لفظ اس اتنا ہے یا معرب ہے, پہلے اور تھا پھر عربی میں ڈالا گیا تو اس حال پہ بن گیا. تو اصل مصرا ام تھا, پھر یہ حمزہ اور میم جو ختم کر دیے گئے اور اسے معرب کرتے ہوئے مصرا یہ بنا دیا گیا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تو تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ضرب علیہ خیمہ کسی پر قائم کرنا, یہ ہو گیا. مطلب کیا ہوگا؟ ذلت اور مسکنت ان پر اس طرح محیط کر دی گئی جس طرح کے خیمہ اپنے باسیوں پر محیط ہوتا ہے. تو یہ استعارہ تمثیلیہ والی صورت ہو گئی نا, خیمہ ہے اس میں بندے ہیں ان پہ آگاہ کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ذلت خواری خیمے کی طرح ہے جو ان کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے. یا ضرب مور لگانا, پھر وہ مور ختم تو نہیں ہوتی, چمٹی رہتی ہے, لازم رہتی ہے. مطلب یہ ہوا جس طرح مور کسی کے ساتھ لگ جائے تو لازم ہے جدا نہیں ہوتی ہے. تو ذلت اور خواری ان کے ساتھ لازم ہو گئی, جدا اس سے نہیں ہوتی ہے. جس طرح ہندو لوگ لاکھوں پتی کروڑوں پتی ہوتے تھے لیکن لباس سے نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی کوئی امیر ہے, مانگت معلوم ہوتے تھے. یہ لوگ بھی جتنے ہی کروڑوں پتی کیوں نہ ہوں, لباس وغیرہ سے رہائش گاہ سے نہیں پتہ چل سکتا ہے. ہر وقت یہ اسی حال میں رہتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کی طرف سے جو ذلت اور خواری ان پہ لازم کی گئی ہے تو اس کا مظاہرہ ہر وقت اس طرح پر ہوتا رہتا ہے. کیوں یہ طرح رہتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کی رعیت تھے. تو پھر جزیہ عائد کیا جاتا تھا ان پر ان کی حیثیت کے مطابق, تو پھر اس لیے غریب بن کے رہتے تھے تاکہ زیادہ جزیہ جو نہ دینا پڑ جائے. بباہو بغضب علی غضب, یا تو یہ افعال ناشتہ کے حکم میں ہے, ہو گئے اللہ کے غضب سے متلبس, یا باغون لوٹنا, یہ بھی لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ, یہ حقیقی معنی ہو گیا. سبحان اللہ, اصلی معنی باو کا جو ہے مساوات, باو بے غضب, پھر یہاں مساوات والا معنی تو نہ ہوا نا, پھر یہ استحقاق بیان کرنا مقصود ہو گیا کہ باری تعالیٰ کے غضب کے مستحق جو ہے وہ بن گئے. سنا کہا جاتا ہے با فلان ام فلان, کیا مطلب؟ اس کے بدلے قتل کیے جانے کا حقدار بن گیا ہے, یہ بھی حقدار بن گیا ہے کہ اس کے باری تعالیٰ کے غضب کے. تو تم شہر میں یعنی تم اتر جاؤ کے ساتھ جو ہے میدان تیر سے, کہا جاتا ہے حبت الوادی کے جب وہ اترے اس میں میں جا رہی ہے لہرا والی کوشش تو بیکار گئی, نو ترجمہ کوٹا جڑا ہے اس ٹائم تک داخل ہو جاؤ ترجمہ کرو, نہ اتر جاؤ تو پھر ہو ہی رہے بلندی تو بستی کی طرف جانا. داخل ہو جاؤ شہر میں, کہا جاتا ہے حبت الوادی, کہا جاتا ہے حبت الوادی جب وہ نازل ہو اس میں اور اترے حبت امن ہو جب نکلے اس سے, میں مطلقا قیام کرنا, داخل ہونا, خارج ہونا, یہ مراد ہے نا کہ اوپر سے نیچے آنا. جب اور پڑا گیا کے ساتھ اس کا حالت یا بد ذرا باغ سے ہو گیا, آب گیا بہت لال سارا سے ہو گیا سر مصر ایسا شہر ہے کہ جو کہتے ہیں مصر ایسا بڑا شہر اور اصل لوگ ہے اور کہا گیا کہ اس نے ارادہ کیا اس سے مانا گیا کہ وہ مراد ہے جزی نے اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ اس مصر کی طرف واپسی کا تو انہوں نے کوئی نہیں دیا گیا تھا کہ واپس مصر چلے جاؤ لہذا یہ کسی طرح پر بھی ثابت نہیں ہے کہ انہیں یہ آرڈر دیا گیا تھا کہ واپس فرعون والا مصر گیا تو اس میں داخل ہو جاؤ تو یہاں تنوین گیا وہ کوئی سا بلد مراد ہونے کی بنا پر ہے نہ کہ وہ خاص فرعون والا جو ہے وہ مراد ہے اگر وہ پابند تھے خود خود الارض المقدسہ اس کے پابند تھے جس نے اس کو مصر بنایا اس کو واسطے ساکن ہونے اس کو بس کہ یا جو ہے یا بلد کی طویل پر ہے اور تعید کرتا ہے اس کی یہ بات کہ بے شک غیر تنوین کی ہے بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں اور کہا گیا مراد ہے اور علم کے طور پر مصر کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اس کے اثر جو مصر اصل عربی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی بنایا گیا ہے اصل مصر علم تھا پھر عربی بنایا گیا اور اب کرتے ہوئے زائد الفاظ ختم کر دیے گئے سر مصر جائے وہ باقی رکھا گیا سر بس بے شک تمہارے لیے وہ جو تم نے سوال کیا اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور رسوائی اور یا اس طرح خیمہ احاطہ کیا گیا ان کا جس طرح کے جو کوبا خیمہ ہوتا ہے احاطہ کرتا ہے اس شخص کا جس پر جو ہے نصب کیا گیا جائے یا خاتم سے ہے تو چنتا جی کے ساتھ مٹی کے چمٹانے کے جو ہے جس طرح مٹی والی مور کسی پہ لگائی جائے یا مٹی سے لیپ دیا جائے دیوار کو تو کیوں ان پر یہ سلط کر دی گئی جواب دیتے ہوئے انہیں بدلہ دیتے ہوئے کفران پر اب یہ ذلت خواری ان کو محیط ہے یہ ان کو لازم ہے اس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ یہ اس جہاں بھی رہتے ہیں جتنے بھی امیر کبیر کیوں نہ ہوں تو وہ ظاہری طور پر اسی طرح سمجھے جائے گا کہ بڑے ہی مسکین فقیر ہیں سر یہود والے ممبر میں جو ہے وہ دلیل کے طور پر یا تکلف کے طور پر اس خوف کی وجہ سے ان کا زیادہ ہو جائے گا ان کے لیے اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ ہوئے یا دباؤ کا معنی لوٹنا ہو گیا یا یہ افعال ناقصہ کے حکم میں ہے ہو گئے حقدار قتل کیا جائے اس کے بدلے مساوات ہے یہاں مساوات والا معنی مراد ہے نہیں اس لیے کاٹ والا ہو گیا ذالک سے مراد کیا ہو گیا اشارہ غائب مذکر کا ہے پیچھے ذلت مسکنت اور بہت الغضب کئی چیزوں کا ذکر ہے پھر مذکر واحد کا اشارہ ادھر کے اوپر صحیح ہوگا جواب کیا دیا مذکور کی تعویل میں ذالک کا اشارہ ادھر ہو گیا کہ یہ جو مذکور ہے ما سبق ہے وہ سبب بن گیا اس وجہ سے ہے کہ وہ کفر کرتے تھے وہ مسبب ہو گیا ذلت خواری کا ان کو موری ہونا غضب کے ساتھ غلط پہ سونا مسبب اور یہ سبب کے کفر بھی آیات اللہ میں پایا گیا اور قتل دری دین کا ذریعہ پایا گیا تو یہ تعویل ہوگی کس کی کہ متعدد چیزوں کی طرف واحد مذکر کا اشارہ کرنا کیوں کر صحیح ہوگا تو مسبب یا مذکور کی تعویل ہوگی قرون آیات اللہ تو آیت جو تلاوت کی جاتی ہے اسے بھی کہتے ہیں کلام مجید کا حصہ ہو مقدم ماقبل بابا سے الگ ہو اسے بھی کہتے ہیں اور معجزہ ہو اسے بھی کہتے ہیں یہ مراد ہے جو معجزات انہیں دیے گئے جن میں سے سمندر کا پھاڑنا بادلوں کا سایہ کرنا منسلوہ کا اتارنا پچھلے پھوٹنا پتھر سے یہ اعزاز ہے ان کا انکار کرتے ہیں یا کتب منزلہ انجیل قرآن ان کا انکار کرتے ہیں یا رجم کی آیت ہے اس کا انکار کرتے ہیں یا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشان بیان کی گئی ہے ان آیات کا انکار کرتے ہیں, یہ ہو گیا کفر بالآیات. یقتلون النبیین, انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں. حضرت شہیہ, زکریہ, حضرت یحییٰ, ان حضرات کو شہید کیا ہے انہوں نے. ان کے علاوہ بعض روایتوں میں ہے کہ 300 پیغمبر ایک دن میں انہوں نے بیت المقدس کے اندر شہید کیے. پیغمبر اس دور میں تھوکے سال سے اٹھے تھے نہیں. اتنے مولوی بھی ہمارے آج کل دستیاب نہیں ہوتے ہیں جتنے اس وقت پیغمبران کرام موجود ہوتے تھے. ہر پنڈ میں علیحدہ ہو گیا تبلیغ تعلیم کے لیے. تو 300 حضرات کو ایک ہی دن میں بیت المقدس میں لا کے شہید کر دیا گیا. اب اس میں اشکال یہ ہوگا کہ پیغمبر کا قتل پر حق تو ہو سکتا ہی نہیں, تو پھر غیر الگ کی قید لگانے کا فائدہ یہ تو تب رہے نا جب حق کی بھی کوئی صورت ہو سکے. جب پر حق قتل ہو سکتا ہی نہیں ہے تو غیر الگ کی ہے, پھر یہ قید لگانے کی ضرورت کیا تھی. اس کا جواب دیا کہ خود وہ بھی سمجھتے تھے کہ کوئی سبب قتل کا نہیں ہے. ایک ہے فلوا کے ناحق ہونا, ایک ہے ان کے اپنے نظریے عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ ناحق طور پر قتل کر رہے ہوتے تھے. یہ اور زیادہ تاندلی ہو گئی نا. ایک ہے فلوا کے ناحق ہو لیکن وہ کوئی سبب سمجھے جس کی بنا پر وہ قتل کے حقدار ہوں, تو خود ان کے نظام خیال کے لحاظ سے بھی کوئی ایسی وجہ نہیں پائی گئی تھی, اس لیے غیر الحق نے اس کی قید لگائی. یہ محض ان کی خواہشات نفس کے خلاف چونکہ یہ حکم دیتے تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ ایسی ہستیاں موجود ہی نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے نفسانی تقاضے پورے کرنے سے روکیں. ان کا وجود ہی قابل برداشت نہیں تھا ان کے لیے, اس لیے شہید کر دیتے. ذالک اشارہ ہے اس کی طرف کہ جو گزر گیا ذلت اور مسکینی کے مطلب کرنے تھے اور لوٹنا غضب کے ساتھ. یہ چیزیں کیوں ہیں مسلوب اس کے لیے کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ اور وہ قتل کرتے انبیاء کرام کو بغیر حق کے, بسبب ان کے کفر کرنے کے ان معجزات کا چشموں کا پھوٹ جانا پتھر سے یا ان کی انجیل اور قرآن اور عجم کی آیت اور وہ آیات کے جن میں تعریف کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں سے اور ان کے انبیاء کو قتل کرنا, کیونکہ بے شک وہ قتل انہوں نے قتل کیا شعیب علیہ السلام, زکریہ اور یحییٰ اور ان کے مسیبا کو غیر حق کی ان کے نزدیک ان کے نزدیک وہ قتل ناحق تھا. یہ نہیں کہ فلوا کے ناحق تھا اور ان کے ہاں کوئی مغالطہ تھا منشا تھا غلط دنیا کی محبت نے جس طرح کے اشارہ کی اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کے ساتھ پہلے سبب بیان کیا ذلت اور غضب وغیرہ کا کس کو, کفر کو اور قتل انبیاء کو. اب یہ اتنے بڑے سنگین جرم کیوں پائے گئے, ان کا سبب کیا بیان کیا. دماغ سو کان ہو گیا تو دھوم تھی علت العلت بن گئی نا, تو انہیں سیان نے اور سرکشی نے اور حد سے تجاوز میں کفر بالآیات اور قتل نبیین پر برگرفتہ کیا. یہ گناہ کیسے سبب بن گئے, تو فرمایا چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کا سبب بن جاتے ہیں, جس طرح کی چھوٹی طاعت ہے بڑی طاعت کا سبب بن جاتی ہے. اتنی تقریر ہو گئی. ذالک کا پہلا یہ مسبب کی طرف اشارہ ہو گیا اور اس کا سبب یک فرون بے آیات اللہ یہ بیان کر دیا گیا, اور وہ مسبب ہو گیا کفر بالآیات اور قتل, اور سبب اس کا بیمار ہو گیا تو یہ ہو گیا. دوسری تفسیر یہ کہ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کفر اور قتل جو ہے تو کیوں پایا گیا, باب مانا بار ہو گئی, تو کفر بھی پایا گیا اور قتل بھی پایا گیا, تو میں سیان اور حد سے تجاوز کے زالے کا پہلا جس کی علت ہے مسبب ہے اور اس کی جو علت ہے کفر بالآیات وہی مشارل ہے, پچھلے زالے کا بھی بن گیا اور بے بمانہ مار ہو گئی, تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مجموعہ ذلت خواری کا کفر اور قتل کی وجہ سے پایا جانا یہ مقارن ہے کس کے ساتھ, اسیان اور حد سے اعتذار تجاوز جائے اس کے. اب اس پر اشکال یہ ہو گیا کہ کفر اور قتل دو چیزوں کا ذکر پہلے آ گیا, تو اگر ازالے کا اشارہ ادھر ہو تو ازالے کو ماں کہنا چاہیے تھا, واحد کے ساتھ ادھر اشارہ کرنا یہ کیوں کر جائز ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دو ہوں یا زیادہ ہوں تو ظالم کا اشارہ یہ واضح کرا یہ ماتقدامہ کی تعویل میں کیا جاتا ہے, مقصد اختصار ہوتا ہے, اس لیے ظالم کمار یا ظالم قوم کی طرف نہیں کیا جاتا ہے. اس کی مزید بیان کرتے ہیں ضمائر کے لحاظ سے, اسی طرح ضمیروں میں بھی تثنیہ جمع وغیرہ کا تکلف نہیں کیا جاتا ہے, واحد مذکر کی جمعیت ہے اس پر اکتفا کر لیا جاتا ہے, تو اب یہ تعویل مذکور والی ماتقدم والی ہو جاتی ہے, جس طرح کے خوبا شاعر کے طور میں فیہا خطوط من سواد ملک کأنہ فی الجلد طولی البحق, کأنہ کہا گیا ہے حالانکہ سواد بلک دو تھے, پر کأنہ ہوا کہنا چاہیے تھا نا, واحد کی ضمیر مذکور کی تعویل میں لوٹا دی گئی, جس طرح زبار میں یہ جائز ہے پھر یہاں بھی جائز ہو گیا. یہ وہ مطلب اس کے دونوں نے سرکشی کی اور آیات اور قتل نبیین, یہ سب کس کے ہے؟ سیان کے ہی کہچا ان کو سیان نے اور سرکشی نے اور حد سے تجاوز کرنے نے طرف کفر بالآیات اور قتل نبیین اور انبیاء کے قتل کے, تو یہ سیان اور حد سے تجاوز سبب کیسے بن گیا؟ کیونکہ چھوٹے گناہ کو لوگ پہنچاتے ہیں طرف بڑوں کے ارتکاب کے طرف, جس طرح کی چھوٹی جو اطاعت یا سباب ہوتی ہے پہنچانے والی ہوتی ہیں بڑی اطاعت کی طرف, اور کہا گیا کہ اب زالے کا پہلے کا مشارل ہے اور ہو گیا نا, پچھلے کا مشارل ہے اور ہو گیا. دوسرا قول اس میں کیا ہے؟ قرر الاشارہ یہ اسی پہلے کا تکرار گویا پایا گیا ہے, تو جو پہلے کا مشتاق ہے وہ پچھلے کا مشتاق ہو گیا. اور کہا گیا کہ تکرار کیا اشارے کا واسطے دلالت کرنے اس بات سے کہ وہ لاحق ہوا انہوں نے جیسے کہ وہ مطلب کے کفر کے سبب ہے اور قتل کے وہ مطلب فاسی کے ارتکاب کے ہے اور حضور بارش سے تجاوز کرنے کے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے. بس دو قول آگئے, جس کا یہ ہے کہ یہ پچھلا زالے کا جو ہے یہ پہلے کفر اور قتل نبیین کی طرف اشارہ ہے, یہ کفر اور قتل سبب ہو گیا تو سبب اس کا یہ بن گیا, یہ باب مانا ما ہو گئی, مطلب کیا ہو گیا کہ زالے کا بما سب وکان ہو گیا تھا دونوں کہ کفر ولایات بھی ان میں پایا گیا قتل نبیین بھی, بمیں اسیان اور حد سے تجاوز کے یہ ساری چیزیں پھر سو بن گئی. کس کے لیے؟ ذلت کا جو ہے محیط ہونا ہے اور لازم ہونا ہے. اور کہا گیا اشارہ ہے کفر اور قتل کی طرف اور باب مانا ہے. اب یہ نیا سوال ہو گیا, اکثر ذالکم آ کہنا چاہیے تھا نا تثنیہ, تو واحد کا اشارہ دو کی طرف کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب اشارہ کرنا ساتھ مفرد کے دو چیزوں کی طرف یا زیادہ کی طرف اس واضح کیرا یا تقدمہ کی طویل پر واسطے اختصار کے اور نظیر میں ہے اور روبا کا ہے فیہا خصوصا مراد اس سے کوڑے ہو گئے یا جنگلی گائے جائے وہ ہو گئے, پھر ان میں خطوط ہیں لکیریں ہیں سیاہ اور سفید ابلک سفید, گویا کہ وہ جو ہے اپنے دل چمڑی کے اندر کیا ہے, تولی الباہر باہر کا پیدا کرنا, سفید داغ جنہیں پڑ جاتے ہیں, جزامی بن جاتے ہیں, جب پڑ جاتے ہیں تو اس طرح بندے کی جلد میں یہ داغ سفید بن جاتے ہیں, اسی طرح وہاں جانوروں میں بھی بنا دیے گئے ہیں. اور وجہ اس کی بیان کرتے ہیں کہ اشارات میں یا ضمائر میں واحد کو تثنیہ جمع کی جگہ پر استعمال کرنے کا جواز جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حقیقی واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتے ہیں, حقیقی واحد تثنیہ جمع نہیں, کیونکہ وہاں تو علامات ہیں تثنیہ کی, الف نون یہ نون لائق کر دو تو واحد تثنیہ بن گیا, واو نون یہ نون لائق کر دو تو جمع بن گیا, یا مونس ہے تو الف تے ملا دو تو پھر جمع بن جائے گا. تو یہاں حقیقی واحد تثنیہ جمع نہیں, بلکہ یہاں سیغے کی وجہ ابتدا اسی طرح پر ہوتی ہے, یہ حکمی تثنیہ جمع ہوتے ہیں نہ کہ حقیقی, اس لیے پھر یہاں واحد کو تثنیہ جمع کی جگہ پر استعمال کرنا جائز اور صحیح ہو جائے گا. وہ چیز کہ جس نے اس کو اصیل بنایا, اس کو مفرد کے ساتھ اشارہ کرنے کے طرح تثنیہ جمع کے زمینوں کا اور مبہمات یعنی موصولے اور اشارات جو ہیں یہ جمع ان کی اور تعلیم دنیا اپنے حقیقت پر, اسی لیے آیا ہے اللہ دین کی جا بجا اللہ جی استعمال ہو جاتا ہے, موصولے کا بھی ساتھ ذکر کر دیا نا, وہ بھی مبہمات میں ہو گیا, اشارات بھی مبہمات میں ہو گئے, ضمائر ہیں یا مبہمات یعنی موصولے اشارے سارے واحد تو جمع کی جگہ پر استعمال کرتے رہتے ہیں. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بنے نصارہ بنے صابئی بنے, ان میں سے جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ یوم آخر کے ساتھ اور نیک عمل کرے کوئی بھی ہو, تو ان کے لیے اجر ہے ان کا اللہ کے ہاں, اور ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا. آمنوا پھر آگے من آمن باللہ, تو ایمان مشروط اور ایمانی شرط, شرط مشروط غیر غیر ہونے چاہیے, تو یہاں کوئی مشروط کوئی شرط بن گیا, عبادت لازم آ گئی, اس کا جواب دیا بے السنتے ہیں, یا آمنوں سے مراد ہے زبانی زبانی ایمان کا اظہار کریں, آگے من آمن سے مراد کیا ہو گیا جو خلوص سے دل کے ساتھ ایمان لے آئیں اور تصدیق کریں, منافقوں کی طرح نہ رہیں. آمنو یہاں پر عام مراد ہو گیا, اس لیے آگے من آمن باللہ کا آیا تو یہ مشروط شرط کا ایک ہونا لازم نہ آیا. یا اللہ دین آمن و موصول بھی آہد کے لیے ہوتا ہے, جس نے الف لام آہد کے لیے ہوتا ہے تو موصول بھی آہد کے لیے ہوتا ہے, تو مراد کیا ہو گیا جو زبانی زبانی ایمان لے آئے. ایک گروہ وہ بھی تھا نا جو مسلمانوں کے سامنے آتے تو کہتے آمن نہ, سیاتین کے ساتھ جا ملتے تو کہتے ہیں ناماکم, ہم ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہیں, یہ ہم سے مسلمانوں کو بیوقوف بنائے ہوئے ہیں. خالص منافقین جو ہیں تو وہ مراد ہے, آمنو میں ایمان باللسان ہو گیا, دل میں کفر ہو نہ ہو تو منافق بھی داخل ہو گئے اس میں, جو نہیں منافق وہ بھی آ گئے, عام مشروط بن گیا, خاص شرط ہو گیا. یا آمنو ظاہری طور پر دل میں کفر ہے, یہ خاص اس سے مراد ہو جائیں گے. اب مطلب یہ ہے کہ منافق بھی نفاق سے توبہ کر لیں, سچے مومن بن جائیں گے تو اللہ انہیں بھی اجر عطا فرما دے گا. والذین حادوا جو یہودی بن جائے, تو حادہ تحوادہ جو یہودیت میں داخل ہو جائے, پہلے یہودی نہ ہو اب یہودی بن جائے, تو یہ عربی ہے, یہ معرب ہے عربی, اور پھر حادہ سے ہو گیا, اور حاضر کب کہتے ہیں جب رجوع کرے توبہ کر لے, پھر انہوں نے بھی بچھڑے کی پوجا وغیرہ سے توبہ کر لی تھی, اس بنا پر ان کو یہودی کہا گیا ہے. یہ مغرب ہے تو پھر یہودہ یہ بڑے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, تو ان کی نسبت سے ان سب کو یہودی جارو کہہ دیا گیا ہے. تو یہ یہودا یہودی کہنا چاہیے تھا نا, تو پھر معرب بناتے ہوئے زال کو دال سے تبدیل کر دیا. نصارہ نصران کی جمع ہے, جس طرح ندان و ندمان کی جمع آ جاتی ہے. باقی نصرانی یون یہ یاد ہے مبالغے کے لیے ہو گئی, جس طرح ہماری یون بہت زیادہ سکھ ہے وہ کہا جاتا ہے, یہ معنی ہو جائے گا نصارہ اور نصرانی یون بہت زیادہ مدد کرنے والا. انہیں کیوں نصران نصارہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی اس بنا پر, یا کئی نصران ہے اس میں رہائش کے لحاظ سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, یا ناصرہ نامی کئی میں. تو پھر نصران کئی ہو تو نصرانی یا نسبت کی ہو گئی, واضح ہو گیا اس میں, اور ناصرہ ہو پھر اس سے نصرانی کو مشتق کر لیا گیا ہے اور ان پر اطلاق کر دیا گیا. صابرین یہ نصارہ اور مجوس کے بین بین قوم ہے, جن کا عمل یہ تھا کہ اپنی شرم گہیں بھی کاٹ دیتے تھے اور سر کا درمیانہ حصہ جو ہے یہ مڈا لیتے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تارہ پرست لوگ تھے, بعض کہتے ہیں فرشتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے, بعض کہتے ہیں کہ اصل دین ان کا نوح علیہ السلام والا تھا, پھر اس میں طبیعت تو بدل جائے یہ آ گیا. صابئین یہ اصل عربی لفظ ہے, پھر صابع سے ماخوذ ہوگا. صابع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خارج ہونا. یہ بھی پھر اس دین سے خارج ہو گیا نوح علیہ السلام والے سے, اس لیے ان کو صابئی کہا گیا. اور یا پھر معرب ہے, اصل صابئی نہیں ہے, بعد میں پھر اس کو صابئین جو ہے وہ بنایا گیا ہے. باقی مختلف قراءت اس میں بیان فرماتے ہیں. داخل میں صابئین کی بجائے صابئین اسلام پر پڑا ہے, حمزے کو حذف کر دیا ہے. یا سبا یسل سبون, اس سے محمود اللہ لیا ہی نہیں ہے. سبا کا مطلب میلان. یہ بھی پھر باقی ادیان کی نسبت اس دین کی طرف مائل ہو گئے, حق سے باطل کی طرف مائل ہو گئے, اس لیے ان کو صالحین سے تعبیر کر دیا گیا. بے شک وہ لوگ کے جو ایمان ہے اپنی زبانوں کے ساتھ ارادہ فرماتا ہے اس کے ساتھ دے ان لوگوں کا کہ جو جنہوں جو دین ظاہر کرتے ہیں دین اسلام کے دین کے ساتھ, اور خواہ مخلص ہیں یہ منافق ہیں, مخلص ہیں ان میں عام ہو گیا یہ, اور آگے من آمن باللہ خالص ہو گیا دل سے بھی ایمان لے آئے, یہ مراد منافق ہیں. اور کہا گیا کہ منافق ہیں ان کے جو ہے وہ کافروں کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں, سننے کی وجہ سے کافروں کی لڑی میں. اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے بن گئے, جن یہودی بن گئے, کہا جاتا ہے کہ ہادا و تحب و داخل یہودیت میں. اور یہود یا تو عربی کا لفظ ہے محفوظ ہادا سے, کہ جب طائب ہو ان جب لوگوں کا لیا, جب طائب ہو گئے بچھڑے کی عبادت سے, اور نام رکھا گیا اس کے سب عجد کے کہ وہ طائب ہو بچھڑے کی عبادت کرنے تھے. یا تو یہ معرب ہے عربی, اصل نہیں عربی بنایا گیا اسے یہود. یہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا, تو اس بنا پر یہود والے یہ ہو گیا, تو یہودی کہنا چاہیے تھا نا, پھر دال کو دال سے بدل دیا گیا. گویا کہ ان کا نام رکھا گیا یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے بڑے بیٹے کے نام کے ساتھ. اور نصارہ یہ جمع نصران کی ہے, جیسا کہ ندامہ جمع ندمان کی. اور یا نصرانی میں واسطے مبالغے کے لیے, جس طرح کہ احمری میں. اور نام رکھا گیا ان کا سازش کے لیے کہ انہوں نے مدد کی, کیونکہ مدد کی, مدد کی انہوں نے مدد کی, یا اس لیے کہ تھے وہ آپ کے ساتھ بستی میں, جس کو نصران کہا جاتا ہے یا ناصرہ. نصران کہا جاتا تھا, پھر اب یا نسبت کی ہو گئی نصرانی یون, یہ اس میں ہا کریے کے نام کے ساتھ موسوم ہو گئے, یا ناصرہ سے ان کا نام اخذ کر لیا گیا, وہ مستقبل بن گیا, ان کے نام کو اس سے مشتق کیا گیا. دل بس نام رکھا گیا ان کا اس کے, یعنی کہ نصران کے نام کے ساتھ یا اس سے جو ہے ناصرہ سے مشتق. ہاں ناصرہ کے نام کہیں مشتق کر کے نام رکھتے. وصابین یہ ایسی قوم ہے جو نصارہ مجوس کے درمیان ہے, اور کہا گیا کہ وہ عبادت کرنے والے تھے ملائکہ کی, اور کہا گیا کہ وہ عبادت کرنے والے تھے ستاروں کی, اور وہ یہ کہ اگر وہ عربی ہو بس یہ ماحول ہوگا سب سے نکلے جب وہ نکلے نور السلام کے دین سے نکل گیا, اس لیے سارے ان کا ہے نا. اور نافع نے درانے کے اکیلے قرار کی اپنے یا کے ساتھ, یا اس لیے کہ تخفیف کی حمزہ میں, یا اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سبا سے کہ جب حمزہ کی تخفیف کیسے کی, اسے حذف کر دیا یا ماخوذ اس سبا سے, ماخوذ سبا سے ہے کہ جب مائل ہونا, اس لیے کہ یہ بھی مائل ہوئے تھے تمام ادیان سے اپنے دین کی طرف یا حق سے باطل کی طرف. من آمن باللہ والیوم الآخر, ان تمام فریقوں میں سے جو بھی اللہ کے ساتھ ایمان خلوص کے ساتھ لے آئے دلی طور پر اور یوم آخر پر اور نیک عمل کرے, تو فلوم اجرہم, ان کے لیے ہے اجر ان کا. تو مطلب کیا ہے, یہودی مسلمان ہو جائیں, نصرانی مسلمان ہو جائیں, سازی جو زبانی مومن ہے وہ قلبی طور پر مومن ہو جائے, تو سب کے ایمان کو قبول کر لیا جائے گا. یہ نہیں کہ یہود کے لیے اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے یا نصارہ وغیرہ کے لیے, بلکہ ان کے لیے اب بھی موقع ہے, اگر دین حق میں داخل ہو جائے تو قبول کر لیا جائے گا. باللہ مبدا کا ذکر ہو گیا, یوم آخر معاذ کا ذکر ہو گیا, اور عامل صالح کا مطلب کیا ہے, ایمان باللہ اور ایمان بالقیامت کا جو مقتضا ہے کہ تمام شریع احکام پر عمل کیا جائے. یہ ہو گیا, یا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہودی لوگ پیغمبروں کے خلاف ورزیاں کرتے, ان کو پریشان کرتے, اس سے باز آ جائے. عیسائی لوگ جو ہیں تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تعاون چھوڑ دیا, ان کی نبوت پر ایمان ان کا نہ رہ گیا, تو آج وہ کیا کریں, ایمان خالص لے آئیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں, ان کے اسلام کو قبول کر لیا جائے گا. تو یہودی سرکار کے جو اس سے قبل, یا عیسائی لوگ جو صحیح عمل تھے ان کا عمل مقبول ہوگا, جنتی ہوں گے. آپ کے اعلان نبوت کے بعد اب کوئی یہودیت پر عیسائیت پر نہیں رہ سکتا ہے, وہ پابند ہے اس کے, نہیں تو وہ کافر ہو جائے گا. طائر صاحب نے کافر غیر کافر کا فرق کیا ہے نا, دوسروں کو کافر کہا گیا ہے, انہیں اہل کتاب کہا گیا ہے, لہٰذا یہ مقابل ہو گئے ان کے. اہل کتاب کہا گیا ہے, ہماری کتاب میں جو انہیں کافر کہا گیا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ مسیح ابن مریم, خالص و ثلاثہ کہا, وہ کافر ہو گیا. مطلب کافر کے مقابل تو نہ ہوئے نا, وہ جو مشرق ہے ان کے مقابل ہو گئے نا, تو مشرق اور اہل کتاب یہ تعاون قابل ہو گیا. پھر ان میں سے بھی جو عزیر ابن اللہ کے قائل ہیں, یا مسیح ابن اللہ کے قائل ہیں, یا ثالث و ثلاثہ کے قائل, وہ بھی مشرق ان کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. مارا طاہر صاحب مرحوم نے بڑے چکر چلا ہے, پتہ نہیں چاہتے کیا ہے, شیعوں کو نتھی کرنے کے لیے کہا, شیعہ تو نہیں ایک ہے جنہیں دو کہے دو کر دو اسے, اب عیسائیوں کے ساتھ پیار کی پینگے نیام چلائی جا رہی ہے, تو کفر کے مقابل عیسائیت کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی عجیب قسم کے پیترے جہاں بدلتے رہتے ہیں. بارہ امام رٹ لگائی ہے, بارہ امام برحق کا, یہ شیعہ والی اصطلاح ہے. ہمارے یہاں تو بارہ کی تخصیص کوئی نہیں ہے نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے نا نور, تیرا تذکرانہ نور کا, تو سارے حضرات کامل ہیں. بارہ صرف شیعہ نے بنا لی ہے نا, پھر بارہویں کو اتنا مؤخر کر دیا. یہ 260 ہجری میں حضرت امام سرد کری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, تو اس سے لے کر یہ 15 صدی شروع ہے, اب تک کوئی امام آل بیت میں نہ ہوا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کیوں نہیں امام, حضور خواجہ احمد غریب نواز امام کیوں نہیں ہے, اور کتنے کامل حضرات گزرے ہیں وہ امام کیوں نہیں ہے. خوشیا والی اصطلاح انہوں نے خوش کرنا ہی پیش نظر رہ گیا. یا تو یہ مطلب ہے یہودی نصرانی ان کا دین منسوخ ہونے سے پہلے جو بھی ایمان لایا نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا اجر عطا کرے گا, یہ نہیں کہ وہ کافر بن گیا بلکہ ولی بھی ان میں رہے ہیں. جس طرح سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت عاصف وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے, اور بھی بتیرے جرائد راہب ہے ولی ہے, بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہے تو اسے بلا رہا ہے اور اپنی برات اس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں. تو لہذا یہ مطلب ہے, یہ مطلب یہ ہے کہ بابو بہترین علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب جو آپ کے عرق غلامی میں داخل ہوں گے تو وہ اجر کے اقدار ہوں گے, ورنہ نہیں. پہلا دین اس وقت معتبر تھا جب تک کہ ناسخ دین نہیں آ رہا ہے. جب ناسخ دین ناسخ نبی آ گیا اب وہ پہلی نبوت پر ایمان یا پہلی کتابوں پر ایمان کل عدم سمجھا جائے گا. کل جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور صالح عمل کیا کہ وہ کہ جو ان میں سے ہے اپنے دین میں سے پہلے کے منسوخ پہلے کے تو دین منسوخ ہو نالے کا تصدیق کرنے والا اپنے دل کے ساتھ مدہ مواد کے حامل ہے اپنی شریعت کے مقتضا کے مطابق, تو یہ لوگ جو ہے فلو اجرہم وہ بھی جنت میں ہوں گے. انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو جنت میں داخل کریں گے, پہل آپ کی ہوگی, بعد میں وہ اپنی امتوں کو لے کے جنت میں داخل ہوں گے. ایک مطلب یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو ایمان اسلام جو ہے وہ تملیغ پر دلالت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجر کے مالک ہے, اگر اللہ اجر نہ دے تو ظلم بن جائے گا, حقدار کو حق نہیں دیا جا رہا ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ مومن اور نیک کو جزا دینا جنت کی اللہ پہ واجب ہے, کافر اور بدعمل کو سزا دینا اللہ پر واجب ہے. اہل سنت کا مطلب کیا ہے, جنت دینا فضل ہے اور دوزخ میں گناہوں کی بدل بھیجنا عدل ہے. تو واجب کوئی شے بھی نہیں اللہ پر, لا یجب علی اللہ شے, اور پھر اس لیے بتلاتے ہیں یہ لام جو ہے یہ علیت کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا تو اس وعدے کی وجہ سے وہ مستحق ہے, نہ کہ ذاتی طور پر وہ مستحق ہے. کہ وہ کہ جس کا وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے ایمان پر ان کے عمل پر ولا خوف علیہ ولا ہم یحزنون, خوف نہیں ہوگا. تو دنیا میں تو خوف ان پر تھا ہی, یہودی نصرانی وغیرہ مسلمانوں کے وجہ سے خائف تھے کہ ہم پر حملہ نہ ہو جائے, قتل نہ کر دیے جائے, غلام گاڑیاں نہ بنا لیے جائے, اور ان کے علاقے چھینے جا رہے ہیں, ان کے مال وغیرہ غنیمت کے طور پر مسلمان بٹ گئے ہیں, وہ ظلم ملال بھی ہے. نفی یہ تھی, کیسے ہوگی؟ جواب کہہ دیا, دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ آخرت کے لحاظ سے. جب کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کاب کا اور جو فاسق ہوں گے تو انہیں اپنے عمر ضائع کرنے کا اندیشہ ہوگا اور گناہوں کی سزا ملنے کا, اس وقت ان کے لیے خوف اور خشیت نہیں ہوگی. والے معنی کو متضمن نہیں ہوتا ہے تو پھر فلاں کو اس کی جزا بنانا, خبر بنانا کیوں پر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ علیحدہ مقتضا خبر ہے, من مقتضا ہے من آمن باللہ اور عمل صالح اس کے معذوف ہو گیا, اور یہ موصول صلہ معذوف رہے معذوف مقتضا بن گیا, فلاں اجرہم یہ اس کی خبر بن جائے گا. یہ مجموعہ زیاد انہ کی خبر بن جائے گا. باقی یہ فالہم میں فاضح وہ کیوں داخل کی گئی ہے, کیونکہ یہ ایمان لانا نیک عمل کرنا سبب ہے اور اجر ملنا سبب ہے اس لیے. اور اگر اتنا کی خبر اس کو بنا دیا جائے فالہم اجرہم, اس صورت میں بھی پھر یہی وجہ ہوگی کہ پہلا ان الذین آمنوا معطوف علیہ اپنے معطوفات کے ساتھ مل کے تو وہ مبدل بنو ہو گیا اسلام بن جائے تو اس سے بدل بن جائے گا تو پھر یہ انا کا بدل ہو گیا تو پھر اس کی خبر جائے وہ بھی مانا شرط کو مدمن ہونے کی بنا پر فا جائے اس پر داخل کر دی گئی. اب انا کی خبر پر تو داخل ہو نہیں سکتی زمن شرط کی وجہ سے, انا تحقیق کے لیے ہو گیا, شرط تعلیق کے لیے ہوتی ہے تو تعلیق اور تحقیق میں منافعات ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ انا کی خبر جائے اس پر نہیں داخل ہوتی ہے. خود قرآن پاک سے ثابت ہے ان الذین فتن المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم. یہاں بدل وغیرہ یا کوئی نیا مبتدا نکالنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے نا, یہ موصول صلہ اسم انا کا بن رہا ہے اور فلهم عذاب جہنم اس کی خبر بن رہی ہے, یہ کتنا میں ڈالنا سبب بن رہا ہے. لہذا یہ انا داخل ہو سکتا ہے, تعلیق ہے تو پھر پہلے شرط پائی جائے گی بعد میں جزا پائی جائے گی, لیکن یقین والا معنی پھر بھی ہو سکتا ہے نا, شرط پائی گئی تو جزا یقیناً پائی جائے گی. اس لیے انا جو تحقیق کے لیے ہے اور شرط جس میں تعلیق ہے تو کوئی منافعات نہیں ہے, بلکہ دونوں میں اتصال کا حتمی ہونا وہ بیان کرنا پیش نظر ہو گیا. ان کے لیے ان کا ڈر ہے, ان کے رب کے نہیں ہے خوف ان پر, نہ ہی وہ جو ہے نہیں ہوگا خوف ان پر, نہیں وہ اور ہم کریں گے تفسیر کرنے والے عمر کے جائے ہونے پر کرنے پر اور ثواب سے فوت کرنے پر. من مبتدا ہے خبر کالا مظلوم ہے, جملہ جو ہے انا کی خبر کیا بدل ہے اس میں انا سے, بدل ہے اس میں انا سے اور اس کی خبر کالا مظلوم ہے. جنہوں نے ازمائشوں میں ڈالا مومن مردوں عورتوں کو توبہ فتنہ میں ڈالنا اور توبہ نہ کرنا یہ سبب بن گیا, فلوں عذاب جہنم سبب ہو گیا, تو اس لیے فا یہاں پہ داخل ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انا کی خبر پر فا داخل نہیں ہو سکتی ہے, نہ سے قرآنی کی روح سے غلط ہو گیا.